5000 zł, a więc nie jest to tak mało pieniędzy. Wniosek należy złożyć pod adresem formularze.patriotyzmjutra.pl. Formularze.patriotyzmjutra.pl. Ten program realizowany jest od 2006 roku. Co rok jest coraz więcej zgłoszeń. To znaczy, że i ten program jest znany, ale też to, że coraz więcej tych podmiotów, organizacji pozarządowych, samorządowych bierze w tym udział i robi dużo różnych wspaniałych rzeczy. Tam są produkowane filmy za te pieniądze, książki, gry, ścieżki edukacyjne. Do 6 marca Patriotyzm jutra, a za tydzień zapraszam jak zwykle do kolejnego programu Historia Książki. Teraz już mówię Państwu dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest już po północy, a to oznacza, że mamy już środę, 26 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kolejnych europejskich krajach stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem. Rząd przyjął projekt 14 emerytury. Senat wznowi pracę nad ustawą budżetową. Zgłoszono do niej około 70 poprawek. Hiszpania, Szwajcaria i Algieria to kolejne kraje, w których w ciągu ostatnich godzin stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem. W Europie najpoważniejsza sytuacja jest we Włoszech. Minionej doby z powodu groźnego patogenu zmarły 4 osoby. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w ten sposób do 11. Ponad 320 osób jest zakażonych. W Polsce nie stwierdzono żadnego zakażenia. Na lotniskach obowiązują nadzwyczajne środki ostrożności, zwłaszcza wobec osób, które wracają z krajów tak zwanego dużego ryzyka. Jak mówi rzecznik Stołecznego Lotniska Chopina Piotr Rudzki, temperatura jest mierzona już na pokładach samolotów. Badanie polega na tym, że zaraz po wylądowaniu samolotu na pokład samolotu wchodzi ekipa medyczna lotniska Chopina i badają temperaturę u wszystkich pasażerów i załogi. Następnie zbierane są karty lokalizacyjne do kontaktu w przypadku, gdyby zaszła taka potrzeba z konkretnym pasażerem i jeżeli żaden pasażer nie ma objawów chorobowych, wszyscy mogą spokojnie opuścić pokład. Osoba, która ma podwyższoną temperaturę ciała, może być skierowana na obserwację do szpitala zakaźnego. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy gwarantującej w przyszłym roku jednorazową wypłatę 14 emerytury. Jak mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pieniądze mają trafić do emerytów w listopadzie i grudniu przyszłego roku. Otrzyma je prawie 8 milionów osób. W przypadku 14 zasady wypłacania są inne niż te dotyczące 13 emerytury. 14 emerytura jest uzależniona też od dochodu, a więc ci emeryci, którzy pobierają świadczenie wyższe niż 2900 zł, będą otrzymywali proporcjonalnie złotówka za złotówkę. Natomiast średnia naszych emerytów to jest ponad 2300 zł, także właśnie ten próg dochodowy to jest 120% tej kwoty. Ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów, czyli o tak zwanej trzynastce, podpisał we wtorek prezydent podczas uroczystości w Żyrardowie. Andrzej Duda zapowiedział, że poprze także ustawę o 14 emeryturze. Senat wznowi dziś zakończone około 22 prace nad ustawą budżetową. Podczas prawie 7-godzinnej dyskusji senatorowie złożyli około 70 poprawek. Większość z nich dotyczyła zwiększenia wydatków państwa na lokalne przedsięwzięcia. Chodzi na przykład o zabezpieczenie 200 milionów złotych na przedłużenie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną do portu w Elblągu. Kolejne dotyczyły na przykład zabezpieczenia środków na dokumentację obwodnic Kwidzynia i Malborka czy rewitalizacji rzeki Liwy. Budżet na ten rok ma być po raz pierwszy zrównoważony, to znaczy dochody i wydatki mają wynosić tyle samo, po 435 miliardów złotych. Zmarł były wieloletni prezydent Egiptu Hosni Mubarak, polityk, którego od władzy odsunęła 9 lat temu rewolucja arabskiej wiosny. Zmarł w szpitalu wojskowym w Kairze. Miał 91 lat. Wojciech Cegielski. O śmierci byłego prezydenta poinformowała państwowa telewizja w Egipcie. Polityk zmarł w szpitalu wojskowym w Kairze. Hosni Mubarak był prezydentem Egiptu od 1981 roku, od czasu zamachu na swojego poprzednika Anwara Sadata. Mubarak był żołnierzem egipskich sił powietrznych, a gdy doszedł do władzy, wojsko stało się najpotężniejszą instytucją w kraju. Prezydent rządził twardą ręką i był nazywany dyktatorem lub faraonem. 9 lat temu wielotysięczne protesty w Kairze, Aleksandrii i w innych miastach doprowadziły ostatecznie do odsunięcia go od władzy. Wiem, że Egipt wyjdzie z tego kryzysu obronną ręką i znów stanie na nogi, a spiskowcy zostaną pokonani. Tak mówił Hosni Mubarak na kilka dni przed swoją rezygnacją. Kilka miesięcy później Mubarak stanął przed sądem oskarżony o współudział w zabójstwie protestujących w Egipcie. W 2017 roku, gdy armia znów rządziła krajem, polityk został oczyszczony i wypuszczony na wolność. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie także deszczu ze śniegiem, a w górach śnieg, lokalnie burze ze śniegiem. Nad morzem i w górach silny wiatr. Nad ranem od 0 do 4 stopni, a w ciągu dnia najcieplej we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. To jest Apteka Nocna. Witają Państwo Grażyna Oczkowska, Piotr Kordaszewski i Jędrzej Kodymowski. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla was w takim całym ciągu klimat, który chyba najlepiej nadaje się na słuchanie nocne. Przynajmniej tak to dzisiaj mi się wszystko ukształtowało. Na samym początku poleciała Apteka, która jest zremasterowana. To jest piosenka pod tytułem Apteka, znaczy synteza z płyty pod tytułem Menda. Jest zespół już przygotowany do reedycji tej płyty i to niebawem nastąpi. Następny kawałek, który posłuchacie, to jest Björk i Army of Me. Ten oryginalny głos nie będzie proszę Państwa, dzisiaj jedynym takim zjawiskiem, bo już ta następna propozycja, która na Państwa czeka, też należy do takich produkcji, które bardzo się wpasowały i są adekwatne do czasu, kiedy można ich słuchać, śmiało mówiąc, że jesteśmy w XXI wieku i tutaj w tym wypadku moja lubienica z naszego podwórka, Mela Koteluk i piosenka pod tytułem Odprowadź. Drodzy Państwo, będą same pozytywne emocje, przynajmniej takie jest moje skromne zdanie, że tak właśnie ten cały ciąg piosenek będzie nas kształtował. Teraz następna z tej samej półki wykonawczyni, choć może bardziej znana, gdyż w ogóle wydaje i nagrywa w większym kraju. Niemniej jednak jest to samo pokolenie, chociaż jest troszkę młodsza, ale już w pewnym sensie można rzec doszła do takiego pułapu, którym niektórzy tylko mogą pomarzyć. Mam tu na myśli młodziutką Billie Eilish, która tą swoją szybkościową karierą niejednego może zszokowała, niemniej jednak teraz otwiera najnowszy film z serii o Jamesie Bondzie. Dla złośliwych powiem tylko tyle, że jakby się tego nie chciało, powiedzmy w takim nie wiem, negatywnym świetle postawić, to jednak fakt pozostaje faktem, że Billie ma swoją taką wyjątkową, proszę Państwa, aurę i w każdej nawet piosence, która już nie jest całkowicie takim popowym przebojem, to się wszystko jakoś broni i nie ma tutaj miejsca na tandetę No Time to Die i Billie Eilish. Just no time. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest Apteka Nocna. Przed Państwem moja skromna osoba, się nazywa Jędrzej Kodymowski, a w następnej pozycji naszej listy dzisiejszego wieczoru następna piosenka, która jest moim zdaniem, proszę Państwa, no można tu powiedzieć po prostu majstersztykiem, zdaje chodzi o wyprodukowanie, brzmienie, no tutaj w ogóle kwestia estetyki jest też z najwyższej półki, no cóż, posłuchajmy. Portishead i Rhodes. Regardless of what they say, how can